Βραβεία Όσκαρ θα πρέπει να λέγεται, όχι εκλογές, έτσι. Μιλάμε για τρομερές παραγωγές, τα σποτάκια και όλα αυτά. Αυτό είναι αλήθεια. Αν συναγωνίζεσαι κάτι σε ιδέες και προγράμματα, τίποτα, βλακείς. Ποιος θα κάνει το καλύτερο σποτάκι, το καραγκιοζιλίκι έχει ξεπεράσει κάθε όρια. Πρέπει να αλλάξει, δηλαδή όχι εκλογές 2015. Κάποια σκέψη κάτι πιασάρικο να το ονομάσουμε. Πω, πω, είπες πιασάρικο και σκέφτηκα τη Φόφη τώρα. Πού είναι πιασάρικα, δηλαδή τη βλέπεις, θες να την πιάσεις. Και Κωνσταντοπούλου, το τελευταίο σποτάκι είναι καλή με τη Βόβα εκεί. Ε, καλή είναι, αλλά δεν σαν τη Φόφη δεν έχει. Άσε που η Φόφη είπε και προχθές στο debate ότι δεν μπορεί να λέει ψέματα στο λαό. Σε γοητεύει, καταλαβες. Σου λέει αυτά, σε τρελαίνει μετά. Βλέπεις τη Φόφη και λέει η Φόφη, εγώ δεν μπορώ να λέω ψέματα. Η Φόφη. Δεν σε ανάβει αυτό. Και μόνο για την αλητεία. Δεν τη γουστάρεις. Λοιπόν, το ζητούμενο αυτό των εκλογών έχει καταλάβει ποιο είναι. Να γίνουν απολυτικ και όσοι δεν ήταν. Όχι, ρε, το μότο τη ζωή με το τι είπατε, ρε. Τι είπατε. Τι είπατε. Λέω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι συνδέουν. Τι είπατε. Αυτό προσπαθώ να σα πω. Τι είπατε. Τι είπατε. Αυτό που κάνανε σποτάκι στη ζωή και βγαίνει και η ζωή συμπαθή. Θέλω να τη πει, αγάπη μου, ξεντήσου και να σου πει εκείνη την ώρα τι είπατε. Αυτό που άκουσε. Σκάσε, βγάλτε. Κατάλαβε, εκεί παίζει ρόλο και ο ρόλο του άντρα. Τι θα κάτσε και σου πει τι είπατε και εσύ θα κάτσε σαν χάιβαν να τη πει ότι τίποτα μόνο. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είπα βγάλτα, τέλειωνε στο διάλογο. Φαντάσου τη ζωή σας σκηνή, να τη λες αγάπη μου, βγάλει τα ρούχα σου και να σου πει τι είπατε. Εκείνη την ώρα τι κάνεις. Το θέμα δεν είναι αυτό, δεν την νοιάζει το ρούχο. Το θέμα είναι ότι νοιάζει το αγάπη μου, γιατί δείχνει πολύ κοντινή σχέση και δεν τα γουστάρει αυτά. Τρομερή, δεν μπορεί να πει. Ναι, όχι, όχι, μ' αρέσει. Αυτό που την είδα εκεί πέρα στο σποτάκι που κάτσε κάτω, κολοκάθισε δίπλα το βουλκανιζατερά. Πώς σηκώθηκε μετά. Δύο μέτρα γυναίκα, πώς σηκώθηκε στα πόδια τη, μπορεί να μου πει. Πού κάτσε κατάχαμα, τη βάλανε επικοινωνιολόγοι. Χώραγε η ζωή μέσα σε αυτό το κουπεράκι. Έτσι πως έβλεπα εγώ τη ζωή δίπλα από το κουπεράκι πάντως, ήταν σαν τον Hightower στο Η Μεγάλη των Μπάτσων σχολή που έβγαζε το μπροστινό κάθισμα και καθόταν πίσω για να οδηγάει. Ο Hightower με peep toe, το δάχτυλο απ' όξω. Στόπα βρε άτολμε, στόπα. Κάνε debate με ακροδατές, κάνε debate, φέρε τη δασκαλίτσα, φέρε το γυμναστηριακό να σπάσουμε τα ταμεία. 20% έκανε η ΕΡΤ. Κάνε debate ρε άτολμε, κλανιάρι. Δεν είναι αυτό το θέμα, είναι ότι είναι αυστηροί οι όροι. Τι αυστηροί όροι, βάλε μας αυστηρούς όρους, βάλε μας εκεί πέρα ό,τι γιατί όρους. Εγώ είμαι ντόγκα, είμαι μίστρες, δεν έχει αστείο, δεν σας αφήνω έτσι. Αν ο Χαριτάτος ήταν μια φορά ρομπότ, εγώ είμαι επί 10. Δεν παίρνω χαμπάρι, όχι ρομπότ, εγώ είμαι και ρόμπουκο που πληροφορώ. Άμα κάναμε εμείς debate με τους ακροατές, θα πιάναμε 20% debate. Λέγε. Μπορεί, μπορεί και παραπάνω. Ένα σαραντάρι για πλάκα θα είχαμε. Μόνο χαβαλές που θα γίνει. Δεν θέλω, γιατί μας παίρνουν τα μυαλά αέρα μετά. Δεν θέλω μεγάλα νούμερα. Δηλαδή, αρκετά είναι τα νούμερα που έχουμε στην εκπομπή. Η πλάκα που θα έκανα στη δασκαλίτσα φτάνει. Θα χτυπάγαμε 40. Κάνε debate, κακομοίρη. Η δασκαλίτσα, από ό,τι έχω καταλάβει, δεν είναι για πλάκα, είναι για καλησπέρα. Για καλησπέρα είναι η δασκαλίτσα. Να σου πω κάτι. Ποιο ήταν το νόημα τελικά του debate, ξέρεις. Τι να σου πω, ότι πιο πολύ σε πείθει ο Λιακόπουλος να αγοράσει τα UFO βιβλία παρά η πολιτική αρχηγή στο debate να τους ψηφίσεις. Μεγαλύτερη πείθο έχει ο Λιακόπουλος. Το συμπέρασμα ήταν ότι ούτε μπότοξ ούτε τίποτα. Η ισχύα εικοσιών είναι η πιο ωραία από όλες τελικά. Τα νιάτα είναι μία και καλή. Τέλος. Εμένα που μου άρεσε ο Γιωμπατζολιάς είμαι άρρωστος. Ναι. Λαφαζάνια ο γκρατέν. Στα μούτρα σου. Να τα φας να σε πιάσεις σε πάει μαντήλι. Να μην προλαβαίνεις να πας στην τουαλέτα. Φίλε, να σου πω κάτι, ανησυχώ, ξέρεις γιατί. Αν θες πίστεψέ το. Προχθές ήθελα να σε πάρω τηλέφωνο σήμερα, να σου πω να βάλεις το βαριέμαι, που νόμιζα ότι λέει Τένι Βάνου, έτσι. Δεν ήξερα ότι λέει Mary Lou. Και από πάνω να βάλεις αυτούς που μιλάνε στο debate. Και να βάλεις αυτά χθες. Τα μεγάλα πνεύματα, φίλε, συναντιούνται. Είπα κάτι πρωτότυπο έτσι για να πιάσει. Για πες. Ότι έτσι εξηγείται. Έχουν πέσει στα σκληρά οι άνθρωποι. Γι' αυτό κάνουν αυτά που κάνουν. Και να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ κάνεις μια σκληρή διαπραγμάτευση με τη Φόφη. Αυτό το σκληρή έτσι πως το τονίζεις και το τονίζουν και αυτοί. Δηλαδή, τι να σου πω, ρε παιδάκι. Σαν να μην ήταν δυσκύλοι, ας πούμε, να μην έχουν νιώσει το ζόρι της δυσκυλιότητας και τους πήραξε διαπραγμάτευση. Ναι, εκτός από το ζόρι της δυσκυλιότητας υπάρχει και άλλη σκληρή διαπραγμάτευση, αν καταλαβαίνεις τι λέω. Α, εκεί το πας, ντροπή σου. Ναι. Δυσκυλιότητα είναι και αυτή προς τα μέσα. Θα την έκανες με τη Φόφη, αυτό λέω. Θα πώς θα την έκανα εγώ με τη Φόφη. Εγώ έχω δηλώσει φανατικός. Είμαι φοφικός, είμαι ο λεγόμενος ομοφοφικός. Ακόμα και εσύ που διαθέτεις αχαλήνωτη φαντασία και οξυμένο πολιτικό κριτήριο, δεν προέβλεψες πόσο βαρετό, ανούσιο και άνευρο ήταν το debate. Δεν μπορούσα να το φανταστώ αυτό. Είχα δει με η Μαράκη, νόμιζα θα πάει με τα για έξω και θα έχει ενδιαφέρον. Δεν πήγε. Πάντως, βλέποντας το προχθεσινό debate, να σου πω την πικρή μου αλήθεια, τα καλυστή αν έβλεπες, πιο σοβαρές απόψεις θα άκουγες από το debate. Ήταν ιδίου επίπεδου, χωρίς να τους δούμε με μαγιό. Τους είδαμε μόνο με βραδινή τουαλέτα. Κάποιοι ήταν σαν τουαλέτα από μόνοι τους, καμπινές, ίδιες απόψεις χωρίς μαγιό, που στα καλυστή θα ακούσεις και κάτι καλό για την Κύπρο. Ή ότι παίζανε μπάσκετ κάποτε, ξέρουν γαλλικά. Είδε κανέναν από αυτού να έχει παίξει μπάσκετ. Είδε σωματότυπο για μπάσκετ με τι κοιλιέ όλοι. Σκατά όλοι. Τα καλύτερα γαλλικά να καταλάβει τα έξω με η Μαράκη. Και όχι αυτά τη Γαλλία, τα άλλα. Ναι. Μπα. Καλώς ήρθες, μωρή celebrity. Καλώς τα μάτια μας τα δυο. Που έχει κεφάκια. Τι μου θες. Τι θα ψηφίσεις. Δεν λέω. Εγώ τι να ψηφίσω. Ό,τι θες. Δεν είναι έτσι, ρε φίλε. Δεν είναι έτσι, ρε φίλε. Εγώ σε πήρα για μια εμπεριστατωμένη γνώμη για το τι να ψηφίσω. Είμαι όχι σε δίλημα. Είμαι σε απόγνωση βασικά. Αχ, τρόμαξα. Νομίζω σε τρίλημα. Ό,τι και καλά ο Λαφαζάνης αποτελεί λύση. Δεν είναι ο Λαφαζάνης λύση. Άμα έχει πάρει ναρκωτικά, εντάξει, μπορεί. Περίμενε, παιδί μου. Εσύ που είσαι, ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ είσαι. Καταρχήν δεν ήμουνα ποτέ εκεί πέρα. Ήμουνα με αυτούς. Τώρα όμως έχω αρχίσει και προβληματίζομαι. Γιατί? Δεν ξέρω το λίγο. Το σκέφτεσαι, πού να πας, τι να κάνεις. Εκείνο το ροζ, ρε παιδί μου, του ΣΥΡΙΖΑ βγήκε λίγο πιο ερωτικό από όσο ήθελα. Και τώρα δεν ξέρω τι να κάνω. Πες μου, πού κλείνεις, θα βοηθήσω, θα βοηθήσω. Πού κλείνεις? Όχι υπερ Ευρώπης πλέον. Γιατί δεν μας πήγε καλά? Μην είσαι δυσπιστός. Για κάποιους το μας πάει γαμπώντας είναι καλό. Για κάποιους άλλους δεν είναι. Εγώ είμαι σε αυτούς που δεν θέλω να με πάει γαμπώντας. Οχού. Είμαι ξενέρωτος, ε. Μα έχουν μπλέξει με τόσους κομπλεξικούς. Τι ζόρι τραβάς, παιδί μου, γιατί να μας πάει γαμπώντας? Δεν θέλω τώρα, πολύ ερωτικό, ρε παιδί μου. Ένα μαλάκα που έχουμε μπλέξει τώρα. Έλα, ρε Αποστολάκο, τι έγινε, καλό χειμώνα, ρε φιλαράκι. Ναι, το άκουσα. Ρε φίλε, θέλω μια ερώτηση να κάνω σε αυτούς τους χαχόλους τους Έλληνες. Κάθονται και λένε για το κουκουέ και θυμούνται την κουβέντα που είχε πει η Αλέκα ότι δεν θέλω να κυβερνήσω και τέτοια, που δεν είπε αυτό. Άλλο έλεγε η γυναίκα, άλλο καταλάβανε οι χαχόλοι. Λοιπόν, αυτά τα θυμούνται. Αυτές τις παπαριές που τους έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλεξάκος τα έχουν ξεχάσει. Επιλεκτική μνήμη, από την τρέλα μου έχουμε. Δεν πειράζει, ας πάνε να ψηφίσουν, να φτάσει η ενεργία στο 40% και να πηγαίνουν με το δελτίο που πηγαίνουν στην κατοχή να πάρουν τη σύνταξή τους. Οι χαχόλοι, γιατί δεν λένε να ξυπνήσουν. Φυλάκια τσολιά μου και με τη Νίκη. Τόση ώρα δεν μου σου πει την Μαρία Κουτσούμπα. Με απογοητεύει. Ξεπούλησε τον Τιμπέρι, ξεπούλησε κουπόνια. Αλλά δεν είδα καμία καλή κλίτσα, ρε γαμώτο, εκεί πέρα. Σας φάγανε και το φεστιβάλ φέτος, άσε. Όπα, όπα, περίμενε. Αναθεωρώ πολλά από αυτά που έχει ακούσει για μένα κατά καιρούς για το κουκουέ. Άκυρα όλα. Δεν ισχύει ό,τι λένε για τσιγκάνικες φούστες. Αμασχάλες αξίριστες. Ρίχες τη φαβορίτα, μουστάκια, τα γάρια. Τα παίρνω όλα πίσω. Καμία σχέση. Παιδιά, τραβάτε σε ομιλίες του κουκουέ. Στα φεστιβάλ τα ΚΝΕ, που θα γίνει το φεστιβάλ παρεπιπτόντως μετά τις εκλογές τον Οκτώβρη κάπου. Βέβαια θα έχει υψηλό φθινοποριά εκεί, θα κρυώνουμε. Δεν θα δεις πολύ μπουτάκι, αλλά δεν βαριέσαι, θα το φαντάζεσαι. Κάτσε, μπουτάκι θα έχει ή τίποτα μπουτάρες από μπουτάρες. Ρε, ξεκόλα σου λέω, ότι ξέραμε είναι άκυρο. Έχει κάνει τέτοια αναβάθμιση ο Τσουμπάς. Δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ. Ξεχυθείτε, παιδιά. Περαστικός ήμουν εγώ απ' έξω από μια ομιλία. Ναι. Τι να σου πω. Μαλακία που δεν είχα απόχει μαζί μου. Εάν έχει κάνει τέτοια σιωπηλή αναβάθμιση στο κόμμα ο Κουτσούμπας. Είναι για αυτούς που ξέρουν. Κατά δεν το διαφημίζει όμως. Και είναι σωστό. Είναι σωστό, μην μαζευτούν οι χαχόλοι εσείς οι σιριζολίγουρες. Τι να σου πω. Μπακούριδες όλου του κόσμου, ενωθείτε. Λες. Ναι. Δαγκωτό. Πριν μας φάνε τις γκόμενες σιριζέοι. Άντε και πάμε στη συγκέντρωση της ΚΝΕ. Και βλέπουμε εκεί πέρα και καμιά ωραία κνίτσα. Δεν γίνεται αυτό, αλλά σου λέω άντε. Ρε, τι δεν γίνεται, σου λέω. Περαστικός ήμουνα και είδα. Αν καθόμουν να εξερευνήσω, δεν ξέρω με πόσες τα έφευγα. Με πόσες κιόλας. Ναι. Δηλαδή οι κνίτσες είναι και ευκολές. Δεν το ξέρω αυτό. Σε κάθε περίπτωση είναι πρόθυμες να σου κάνω μια καθοδήγηση. Τσιμπάς, εσύ λες ναι, δείξε μου, δεν ξέρω τι είναι κουκουέ, συντρόφισα. Κάθε τι σου λέει αυτή την παραμύθα, τσεκάρτησε η κολοβιζή. Τι ρωτάς εκεί πέρα τι είναι το κουκουέ. Ναι. Σου πετάει το πρώτο σαλβάρι. Τι ρωτάς μετά, μίλησε μου για την ιδεολογία του Στάλιν. Σου πετάει για το βρακί εκεί πέρα, τη φούστα, τι ξέρω εγώ τι φοράνε, τη σκελέα τέλος πάντων. Και μετά, εκεί που πας να αρχίσεις να την παλαμουτιάζεις και βάζεις χέρι, βγάζεις τον μπλοκ με τα κουπόνια του κουκουέ. Φαντάξει κι αυτά, η αλήθεια είναι αυτή. Μην κολλήσεις όμως το κουπόνι. Εκείνη την ώρα πες, θα σου πάρω όλο το πακετάκι, το αγοράζω. Βάλτο στην άκρη τώρα. Μην την κάνεις να νιώσει ευθύνη ότι την εξαγοράζεις και τη βγάζεις λεφτά εκείνη την ώρα, θα είναι λάθος. Η κνίτσα δεν δωροδοκείται. Μόλις καταλάβει αυτή σε εμπιστευτεί ότι συντροφεύεις, την έχεις δικιά σου για πάντα. Τρεχάτε σύντροφοι, τρεχάτε πριν μας τις φάνει Σιριζέη τα λαμόγια. Το έχουν πάρει χαμπάρι κάτι Σιριζέη, που βουτάνε στα φεστιβάλ θα μας φάνε τα κορίτσια. Σύντροφοι, ας ενωθούμε με έναν τρόπο στο κάτω-κάτω. Άι στο διάλογο. Ναι. Είδες ρε τι έπαθε ο Μπερμπάτοφ. Ένας Βούλγαρος παιχταράς που πήρε ο Πάοκ ο Σαββίδης. Τι έπαθε. Το πήγε ο Τσίπρας στην διεθνή έκθεση για να γλύψει όπως έκανε παλιά ο Βενιζέλος και όλοι αυτοί. Και άρχισε να λες μακριές ότι από τη Λαμία και πάνω είμαι Πάοκ, μπας και τον ψηφίσει καναμπαόθη. Και του δώσανε μια φανέλα του Μπερμπάτοφ για δώρο. Και τώρα ο Μπερμπάτοφ τρέχει να την πάρει πίσω γιατί φοβάται μην τη σκίσει όπως έσκισε τα μνημόνια. Α, μα τέτοιο κακό φοβάται. Ναι, λέει, μα και αυτός ο Τσίπρας τι ήθελε και τα έλεγε αυτά ότι είναι Πάοκ. Ας έλεγε το Σιγουράκι Θεσσαλονίκη είσαι, πες πρόγραμμα Θεσσαλονίκης νούμερο. Πας και λες τώρα ότι είσαι Μπάοκ, πες το σίγουρο. Ποιος είναι το δηλωμένος Βάζελος, το είπε εκεί πέρα. Πάω, ξέρεις, για να γλύψει τα κλασικά αυτά που κορεδεύαμε σε όλους, θα κάνει τώρα και αυτό. Αποκλείεται να κάνει ο Τσίπρας αυτά που κάνανε και άλλοι, ξεκόλα. Τα κάνει, ίδιος ο Βενιζέλος. Μην τα λες αυτά γιατί στεναχωρείς πολύ μεγάλο μέρος του ακροατηρίου μας. Να πάντα και εσύ το ακροατηρίο σας. Όποιος παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ ή Λαμόγιο είναι και έχει διοριστεί ή μα***. Εγώ δεν είμαι τίποτα από τα δύο. Ούτε διορίστηκα ούτε μα***. Όποιο παραμένει μόνο, αυτό που δεν το βλέπει από πριν, τι είναι. Θα μα εξαπατήσουν μια φορά, ντροπή του. Α εξαπατήσουν δεύτερη, ντροπή σου. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ σε εξαπάτησε πρώτη φορά τώρα. Η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το στυλ που έβλεπε, ήταν πρώτη φορά που εξαπατήσε με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Απλά επειδή τώρα λεγόταν ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ναι, εντάξει. Εσύ λέω, περιμέναμε κάτι άλλο. Εντάξει, και να σου πω κάτι, έχω προτάσει. Όχι ΣΥΡΙΖΑ πια, το μαγαρίσαν το ΣΥΡΙΖΑ. Να αλλάξει όνομα. Όχι, να το κάνει σύμνημα, ξέρω εγώ. Συνασπισμό μνημονιακή αριστερά. Σύμνημα ή συνασπισμό ριζοσπαστική μνημονιάρα. Κάτι ξέρω. Μπράβο. Ναι. Μου τη δείχνετε, είπε ο Καμένος. Όπα, περίμενε. Μην βιάζεσαι να μου πεις είπε ο Καμένος, θα την έδειχνα αμέσως. Εννοούσε την υπογραφή στο μνημόνιο. Πάει το μυαλό σου στο πονηρό. Γιατί μπορεί να μην πάει το μυαλό μου στο πονηρό. Η συμφωνία η οποία υπεγράφει, είπε. Από μόνη της δηλαδή υπεγράφει. Άστα μωρή αυτά, σου έχω προξενιό. Όπα, σε ακούω, λέγε. Σε θέλει ο Ταρίφα σου, Σιριζέος. Μου το είπε. Να το ψήσω. Είναι ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ. Τι να κάνουμε, ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ. Τώρα είναι ΣΥΡΙΖΑ 2. Δεν βαριέσαι. Εντάξει, από ό,τι κατάλαβα, ευάλωτο. Είναι ότι μαλακία του πει θα το πιστέψει. Ναι, ρε, κοίταξε, ψήσε το παιδάκι μου. Εσύ ψήνει ούτω ή άλλω τόσο κόσμο κάθε μέρα. Θα το ψήσω. Άντε, μωρή, θα ξαραχνιάσει επιτέλου. ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ θα ξαραχνιάσει. Και εμένα το θέμα με τα κόκκινα δάνεια. Η ΣΥΡΙΖΑ υπέγραψε για τα κόκκινα δάνεια. Επειδή εμείς εδώ στη Νέα Ιωνία έχουμε φτιάξει. Ναι, έχει κόκκινες γραμμές ο Τσίπρας, να ξέρεις, ε. Γαχαχα. Έχει υπογράψει τα σπίτια μας να τα πάρουν οι τράπεζες και βγήκε και είπε ότι θα στηρίξουμε τις τράπεζες. Να πάνε αγαπητοί ο Τσίπρας. Λοιπόν, επειδή εμείς στη Νέα Ιωνία έχουμε φτιάξει εδώ ομάδες από παιδιά από αριστερούς χώρους, ήθελα να ξέρω αυτοί που ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ όταν έρχονται να μας φάρουν τα σπίτια, τι θα κάνουν, ε? Θα πάνε να υποστηρίζουν τα ΜΑΤ. Γιατί τέτοια είναι η ξεφύλα του ΣΥΡΙΖΑ. Ακούμε τώρα ότι πρέπει να στηρίξουμε τις τράπεζες για να μην πέσει η αριστερή κυβέρνηση. Η αριστερή κυβέρνηση έχει δώσει το σπίτι μου στην Αλφαμπάνκ. Εγώ αυτό ξέρω. Και αυτό δεν είναι καθόλου αριστερό, πες τους. Συμφωνώ σε αυτά που λες για το ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει. Τώρα που έφυγες από το ΣΥΡΙΖΑ, κρατιέμαι. Πού πήγες? Αυτό είχα πει την Αλφα, σε άλλο τηλεφώνημα. Λάφα. Αυτό θέλω να το ακούω. Δεν το χορταίνω αυτό το πράγμα. Λαβαζάνης, ρε Στρατούλης. Έτσι ρε. Έτσι ρε. Αντέχουμε και δεύτερη κοροϊδία. Μιλάει ο Έλληνας. Στρατούλης, ο μοναδικός υπουργός που δεν μείωσε συντάξεις. Δεν πρόλαβε. Τι εννοείς? Ναι. Ναι, για να σε ρωτήσω κάτι. Για, ρώταμε κάτι. Κάτι που κυκλοφορεί στο ίντερνετ ότι δήθεν έχει γράψει ο Θήμιος πως ο Βαγγέλας ο Βενιζέλος είχε κάνει φυλακή επειδή έπια. Μου φάνε, ναι. Όχι, είναι αλήθεια, την κανίζανε μαζί πατάτε στα φασουντάδικα. Μα είναι δυνατόν. Μου φάνε. Πέντε χρόνια ακόμα δεν το έχετε καταλάβει τι είναι. Εντάξει, τώρα τελευταία το. Α, εντάξει, δεν πειράζει, να σε καλά. Ναι. Χθες είδα στο Sky τη Ραλία Χριστίδου. Βγήκε και είπε ότι και καλά ο Τσίπρας είναι πιο αριστερός από ό,τι ήταν παλιότερα. Ναι. Αυτή είναι ακόμα τραγουδίστρια ή έγινε χιουμορίστρια. Τραγουδίστρια, τραγουδίστρια είναι και αριστερή. Εγώ δεν ήξερα αριστερή, είναι και αριστερή. Τέλος πάντων. Αριστερή είναι. Ναι, ναι, έτσι λέει. Αριστερή του Τσίπρα, αυτό που λέει ο Τσίπρας αριστερά. Ναι, ναι, αυτό. Εντάξει, να συνεννοούμαστε, παιδί μου. Τέλος πάντων, και είδα σήμερα σε ένα site τη γυναίκα του Τσίπρα που πήγε σε αγιασμό τα παιδάκια. Σε ιδιωτικό σχολείο με δίδακτα 7.000 ευρώ. Λέω, παιδί μου, πολύ αριστερά. Έτσι προχωράμε. Ναι. Τι κάνεις? Δεν μπορώ να πω. Ε, όχι, τώρα πες μου. Έχω ρίξει τα χαρτιά να δω ποιο κόμμα θα μου βγει να ψηφίσω. Θα σου πω εγώ κάτι που είναι πολιτικά μεγάλο λάθος. Τι? Πού είναι ο ηγέτης? Ο ΑΕΟ. Γιατί δεν βγαίνει? Ποιος? Ο κ. Βασίλης. Α, μόνο ο κ. Βασίλης δεν κατέβηκε σε αυτές τις εκλογές, ένα ξέρεις. Εκλογές χωρίς τον κ. Βασίλη δεν γίνονται. Είναι σαν γάλα δίχως μύγα μέσα. Σωστό. Από το 2008 σε παρακαλώ, έτσι. Σιγά μωρή και εσύ, Μαρθα Βούρτση, δηλαδή. Το 2008 λες και δεν τον έχουμε ακούσει από το 2008. Κάνε κάτι. Περιμένει ο κόσμος. Να περιμένει ο κόσμος. Έχει αποδείξει ότι έχει υπομονή. Εδώ περιμένει το ΣΥΡΙΖΑ να του φέρει ελπίδα. Δεν περιμένει ο κ. Βασίλη. Εδώ έχει δίκιο.